Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsugen og måneden lakker mod enden. Billedet er fortsat uskarpt, og markedsdeltagerne er bestemt ikke enige om, hvad vej vi skal herfra. Så meget, desto mere grund er der til at tage stilling selv. Hvis du lige har brug for at vende et par detaljer, inden du gør det, så kan du ringe ind til os i dag, det er fredag. Vi åbner telefonerne som sædvanligt. Nummeret er 20 24 7 24 7. Lars Persson er klar til at tage imod. Hans Svendsen er forhåbentlig på vej. Han sidder lige i et S-tog. Det holder vi stille, men må ikke han når at dukke op lige om lidt. Indtil videre, så er det altså Persson, der tager sig af sagen. Ring herind på 20 24 7 24 7, hvis du har spørgsmål om investering eller aktier. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du har også haft en travl morgen med lige at gøre klar her, så travlt, at du til synligheden ikke har nået at tænde den skærm, så jeg kan følge med. Men det gør ikke noget, fordi så kan jeg sådan set bare bede dig om at føre mig ind i, hvad der foregår ude på aktiemarkedet lige nu. Jamen, det var fordi, jeg skulle sætte skærmen op til den usynlige mand, der ikke er her lige i øjeblikket. Jamen, vi har så travlt her om morgenen. I S2. Danske marked er en lille smule ned, mens de andre, de er stort set uforandret. Sverige ned med 0,2, som måske det værste, kan man sige. Og det var ovenpå en børsdag i USA, hvor vi startede sådan lidt svagt, og så kravlede vi op et lille plus, og så inden dagen var omme, det var åbenbart kaffen igen, der er for dårlig ved Wall Street, så faldt markedet tilbage, og det gik i små minuser. Ellers så er det sådan lidt, siger de noget på det her G20-møde, eller siger de ikke noget, eller var nøgletallet nu alligevel lidt, der var lidt flere nytilmeldte arbejdsløse, men til gengæld var privatforbruget lidt bedre, og sådan. Det er sådan, pendulet svinger sådan lidt. Det er lidt ligesom at se en Mark Stenmark i gamle dage, dengang køre slalom ned gennem løjberne, ikke? Altså, så er det lidt godt, så er det lidt skidt, så er det lidt godt. Så det er sådan lidt. Så har vi afsløret, hvor gamle vi er, Lars Persson. Det er sådan set fint. Og så var der også et hav af analytikere, der var ude og melde, at vi måske havde overfortolket lidt det, som Jerome Powell var ude at sige den anden dag. Markedet tolkede det som om, at han ikke havde tænkt at sætte renten op helt så voldsomt, eller i helt samme stigningstakt, som han altså havde, som markedet altså havde troet tidligere. Men måske så var det lidt en overfortolkning. Der er altså ikke noget, der tyder på andet, end han altså også kom ud og satte renten op her i december. Der er FOMC-møde den 18. og 19. december, så Lars Persson, det holder vi selvfølgelig også øje med. Men på kort sigt, der er det, som du siger, G20-mødet, som holder os lidt fangen. Persson, sådan en weekend, vi så går i møde, hvor der altså skal være et ret afgørende møde. Hvordan lægger du dine positioner til det? Ja, vi har ikke gjort noget anderledes. Vi har tit set, jeg synes også, at nogle gange så ser vi en masse storm omkring nogle ting og sager, når vi så lige får trukket vejret, og så er det efter et par dage business. Som sædvanligt, var jeg lige vil sige, vi så dengang, at Donald Trump blev valgt, markedet startede med at styrtdykke, og så var det ligesom, tænkte vi lige en gang, og så vendte det rundt på en tallerken, og så tøffede det opad. Så altså, det kan godt være, på mandag bliver sådan en eller anden dag, hvor pendulet svinger voldsomt frem og tilbage, hvis der er i det hele taget blevet sagt noget, hvis de kan sige noget for tårgas og råbe og skrige fra gaden. Jeg tror ikke, vi skal sætte næsen op efter det helt store på det her G20-møde. Det tror jeg ikke. Spændende bliver det i hvert fald at se. Den kinesiske præsident Xi Jinping har jo altså været ude og sige, at vi står ved en korsvej. Mm. Enten så fortsætter verden ud af den vej, der hedder globalisering og samhandel, eller også så sætter vi ligesom en hegnspæl ned her og siger, okay, det var så det, venner. Ja. Nu kærer vi os mest om os selv, og så må vi se, hvordan det spænder af. Interessant bliver det i hvert fald at se, hvordan aktierne reagerer på, hvad der nu end kommer ud. Altså, det tror jeg ikke, kineserne gør. Altså, jeg tror stadigvæk, de bliver interesseret i råstoffer i Kina og alle mulige andre steder. Så den der hegnspæl, den tror jeg allerede, jeg har sparket væk, fordi det kan godt være måske med samhandel, eller han får det svært. Men jeg tror, at kineserne er stadigvæk på jagt efter metaller ude i den store verden, hvor Afrika er hoved, kan man sige, aktøren, og hvor de kommer ind med veje, projekter og alt muligt. Så på den måde tror jeg ikke, at de kærer om det, hvis det var det, han mente, at de skulle kigge sådan i egen dam. Altså, det kan godt være, at de sådan laver noget handel og salg internt mere, men jeg tror helt sikkert, at de kigger ud for at vinde nogle spændende metaller, så vi andre ikke får fingrene i dem. Det er så dejligt, Lars Persson, altid have vores rolige element med i studiet her. Du plejer altid at tage det sådan oppefra og ned, og så ser vi, hvad der sker. Det er jo sådan set også den måde, du handler på, når du kigger på dine kurve i dine tekniske analyser. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe her ind på 20 24 7 24 7, hvis du altså har et spørgsmål til Lars Persson. Lars Svendsen dukker for forhåbentlig op, når S-togene igen begynder at køre. Du kan selvfølgelig også, hvis du vil skrive, hvis det er det, du foretrækker, ja, så har vi altså også en sms, der er åben. Nummeret er 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, man kan selvfølgelig også blande sig i debatten på Facebook, der streamer vi live som altid, og det er der altså også lytter, der gerne gør. Den anden dag, der var der en lytter, som skrev, det var Frederik Jebsen, han skrev, at hvorfor i alverden er det så lige, at du går rundt og investerer som stock picker? Hvorfor kaster du dig ikke bare ud i de her passivt forvaltede fonde, altså dem, der følger indeksene? Fordi der er blandt andet et indeks, skriver Frederik, Sparinvest globale aktier med minimum risiko. De har givet 7% siden 1. januar. Det har sådan set været en bedre vej at gå, end det, som du har gjort, i hvert fald her i 2018. Mm. Det var sådan lidt frit fortolket, alt det, jeg plaprede ud her, som Frederik havde skrevet på en lidt anden måde. Men Persson, hvorfor er det lige, du ønsker at være stockpicker og ikke kaster i indeksinvesteringer? Jamen, fordi i længden, der mener jeg, at jeg slår markedet. Og det kan godt være et enkelt år, man ikke gør. Men hvis man kigger på den track record, jeg har herinde, så kan man jo godt se, at jeg har slået markedet. Og jeg har været bedre end markedet. Og det er jo egentlig det, jeg arbejder med at sige. Jamen, jeg tror, at jeg kan noget, en markedet ikke kan, nemlig at skabe et bedre afkast for mig selv. Og det er ved at vælge nogle aktier, som ikke sådan systematisk ligger enten med en eller anden vægtning, eller er inden for et eller andet bæredygtigt segment, eller så videre, så videre, hvad det nu end er, man sidder og kigger på. Og jeg har også været hen og kigge på den der Sparinvest med minimum risiko, og de har også klaret det rigtig godt i år, men ser man nogle af de andre år, har de måske ikke været så fantastiske. De har måske slået deres benchmark, det har de så nogle år, og nogle år har de heller ikke slået deres benchmark. Så det er det der med at komme ind og kigge på et separat år for en forvalter. Jamen, det er lidt det samme som at tage en fodboldkamp for en træner og sige, jamen, så var han god eller dårlig. Altså, man må se det over en længere periode. Og så må man enten beslutte sig, om man vil fyre eller hyre sin porteføljeforvalter. Man kan ikke bare komme ind med sådan et enkelt år og sige, nå, der tissede du ved siden af potten. Ja, det gør man jo, fordi at hvis grafer, som jeg nu arbejder med, var så sikre, at når de var opadgående, jamen så tjener vi bare styrtende med penge hele tiden i lang tid, uafbrudt, så var det jo nemt nok. Så havde vi jo alle sammen drønet rundt og kigget på grafer. Mm. Eller hvis når PE-tallet var 20 eller 15 eller 8 eller hvad det nu var, så skulle man bare købe aktien, fordi så kom den op i et PE-tal på rigtig godt. Så det er altså noget med, man vælger. Og jeg ved jo godt, at jeg ikke er verdens bedste fodboldspiller, så jeg går ikke ud og prøver at blive professionel fodboldspiller. Så man vælger jo så lidt en karriere et eller andet sted, hvor man mener, man kan gøre en forskel. Det er jo ligesom, jeg går ikke rundt og laver min håndværk, mine blikkenslager ting derhjemme, fordi det er mine hænder ikke skruet rigtigt på. Så jeg vælger jo forhåbentlig en, der er bedre til det end mig. Så det er jo nogle gange, man skal vælge at gøre ting. Og jeg kan godt forstå Frederik, hvis han sidder og kigger rundt i verden og siger, jamen, jeg gider ikke at betale for meget, fordi det er aktiv forvalter. Fordi all in all, hvem er egentlig så bedst? Det har jeg svært ved at træffe beslutning om. Jamen, så kan jeg lige så godt gå ind i nogle passiv fonde. Men det er jo også nogle passiv fonde, at når de starter sådan en passiv fond, så er du lidt bagud på pointen, fordi ja, der er altså noget compliance i sådan en. Der er også noget skat, der skal også lægges årsregnskab, og der er sørme også en hjemmeside, der skal vedligeholdes. Så allerede når du egentlig er en passiv fond, så vil der jo være nogle meget få omkostninger, men der vil altid være nogle omkostninger. Og så er den her passive fond skruet sin portefølje sammen. Jeg kan se, at blandt andet har de haft Johnson & Johnson, som jo ikke er faldet lige så meget som for eksempel resten af markedet. Og det, på den måde har de så undgået, og det må også være en eller anden stockpicker måde, hvor de har valgt, selvom den måske er meget lille, den model, de bruger, siger, jamen når den kommer ud til den her, så vælger vi dem. Så Lars Persson, du er vel så også nødt til at kigge kritisk på dig selv igennem de mange år, hvor du har investeret. Har du slået benchmark, hvis du sådan kigger helt tilbage fra, da du startede med at arbejde professionelt med det her? Ja, nu er min portefølje desværre op på hos Nordnet. Det var jo et rigtig godt sted. Der startede jeg i 2004, og der kunne man jo se, hvordan jeg havde klaret det. Og der har jeg jo slået benchmark læsterligt. Det kunne være, at jeg skulle bede dem om at skaffe mig den graf. Der fik Thorleif Jackson og jeg jo 1 million rigtigt. Og så handlede vi jo, og jeg handlede hovedsageligt danske aktier. Det blev så lidt mere nordiske aktier hen undervejs. Men der slog vi, benchmark. Og man kan sige, der var vi jo måske tættere på den virkelige verden, fordi det der ofte sker jo ved vores private investorer, det er jo, at vi har jo noget skat, der kommer og spiser det sidste. Op hos Nordnet, der var det jo Nordnets penge, så der kunne man sige, der havde vi havde ikke skatten, det var nok Nordnet, der sad og rode med det, men vi til gengæld fik vi noget udbytte ind også i vores portefølje, ikke? Og så havde vi så noget handelsomkostninger også, så der lå vi nok rigtig tæt på, hvad egentlig et benchmark-afkast ville være. Så Lars Persson, det handler altså også noget om holdning, og selvfølgelig også præferencer, og så handler det vel også om, hvor meget tid man har tænkt sig af at sætte af til at holde øje med markedet og investere. Det kan godt være, at det ikke giver mening for, jeg var lige ved at sige, private investorer at sidde derhjemme, fordi de fleste af dem jo også har et eller andet job ved siden af. Mm. Dit job er jo sådan set at følge markedet, så derfor giver det måske mening for dig at være aktiv stockpicker. Jamen, det er jo mit job at følge markedet, og så finde ud af, jamen, hvad er det for nogle aktier der er, og brancher, der er interessante i den her periode, og det har vi jo set. For 2 måneder siden, der sagde alle sammen, at man skulle stadigvæk have noget tech og så videre, men nu er der jo flere, der har droslet en lille smule ned på tech-aktier, fordi at, jamen, nu har de fået nogle gok i nøden, og nu er det ikke sjovt at være investor der, selvom man måske på lang sigt godt kan se, at nogle af selskaberne stadigvæk er interessante, jamen så skal man måske drosle lidt op og så skæle op igen, når det nu begynder at stige. Ikke? Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson i studiet, vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Du kan selvfølgelig også skrive, hvis du foretrækker det. SMS'en er åben, 42 600 24 7 er nummeret. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, Svend Åge Petersen, han har benyttet sig af det sidst nævnte tilbud. Han har altså skrevet ind på 42 600 24/7. Han skriver, kære millionærklub, jeg har 100.000 kroner, som jeg skal bruge om 5 år. Jeg tænker på formuepleje, fordi de skal børsnoteres. Mm. Har de i øvrigt nogen betydning for deres investeringsforeninger? Eller skal jeg hellere købe enkelt aktier? Jeg er 70 år. Persson, hvad siger du til Svend Åge? Altså for det første så skal man jo overveje, at man skal investere det alt sammen i aktier, ikke? Når man er kommet op i den alder. Men formuepleje, altså det vil jo ikke få nogen indflydelse på deres investeringsforeninger, at, hvad kan man sige, fondsmæglerselskabet bliver børsnoteret. Det vil jo bare give en mulighed mere for at investere. Og så er det jo, at du investerer i de gutter, som sidder eller gutinder, der sidder og rådgiver deres kunder. Så det er jo en mulighed. Og der har vi jo allerede ABG, som er børsnoteret blandt andet i Norge. Så du investerer bare i en bank, kan man sige, altså, eller i hvert fald i et fondsmæglerselskab. Ikke? Så. Men Lars Persson, du starter med at sige, at nu skal man måske ikke nødvendigvis putte det hele i aktier, når man er 70 år. Ja. Hvad skal man så gøre? Jamen, så skal man jo ud og købe nogle obligationer, kan man sige, og det er måske beløbet af størrelse også sådan lidt anstrengt, og man kan sige også, problemet er også, at de, hvad hedder det nu, afkast, man måske lige i øjeblikket kan få på obligationer, specielt renten, er jo ikke til at råbe hurra for herhjemme. Så man står sådan lidt i en lidt svær situation, ikke? Og det er jo det, mange investorer oplever i øjeblikket, det er, at jamen, hvor skal jeg gå hen med mine penge? Men 5 år er vel en rimelig tidshorisont under alle omstændigheder, Lars Persson? Ja, men vi ved jo ikke, hvornår det der korrektionen kommer, og hvor stor den bliver. Vel, hvis den først kommer i 2020 eller i 2021, så kan du godt se, så er vi alligevel rykket meget tættere på, hvor han skal bruge pengene, og hvem ved, hvor højt aktierne når at gå til den tid. Altså, det kan man jo bare tage de gamle grafer, så man skal jo. Jamen, der er ingen af os, der ved noget, Lars Persson, men jeg synes bare, jeg plejer at høre jer sige her i Millionærklubben, at man skal investere langsigtet, og det er sådan noget 2, 3, måske 5 år, så er man ude på den lange bane, så er man home safe. Jeg ved godt, der er ikke noget, der er safe i den her verden, men 5 år er vel ikke sådan helt tosset, når man tænker risiko? Nej, men jeg tager bare lige vores lytters alder i betragtning, fordi nogle gange er det jo sådan nogle 70 år, det er ingen alder. 70. Nej, det ved jeg godt. Jeg er også snart der selv. Hvad hedder det nu? Men det er jo, altså, alligevel skal man sådan overveje, hvad man skal gøre, tænker jeg. Så Ja, det er... altså, jeg vil nok måske kun tage halvdelen og investere i aktier, og måske købe noget. Og så er det, jeg hader at købe obligationer i investeringsforeninger, for jeg synes aldrig rigtig, der sker noget, og de giver ikke rigtig noget. Så ja, jeg vil måske bevare halvdelen af krudtet på en bankbog, hvis... selvom det er rigtig kedelig historie. Tak for det, Lars Persson. Vi skal tale med en af dine navnebrødre. Lars har nemlig ringet til os fra Hornbæk. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Godmorgen, og tak for det gode program. Selv tak. Jeg vil spørge om Gomspace. Den ser jo meget spændende ud. Den er jo faldet ganske betydeligt fra ca. 100 i starten af året. Og jeg tror, der er mange, der er interesseret i at høre, om der er en vending undervejs. Jamen, de er jo i gang med den her emission, og nu er det jo næsten ærgerligt. Jeg ikke har min wingman, som jo har købt op i aktien, Lars Svendsen. Han tror jo på, at den vender. Så altså, på graferne, der er vi jo ikke rigtig i gang med en vending endnu. Så ja, man kan godt høre hold your horse, tænker jeg i hvert fald noget tid endnu. Sådan ud fra graferne, så vil jeg ikke gøre noget. Men tænker man, at det er en virksomhed, der nok skal overleve og er på det rette sted på det rigtige tidspunkt, så kunne det godt være, at man skulle tage med på den her emission, som er der i øjeblikket, ikke? Som også Lars Svendsen er. Men altså rent teknisk er der ikke noget, der siger, at du skal købe den nu. Okay. Lars, var det gode nyheder, eller bliver du bekymret så? Jeg vil lige spørge, fordi der er en stor kunde, der sidder på 80% af omsætningen eller ordremassen i øjeblikket. Ja. Har man nogen ved man, hvad kunden hedder, og har man nogen nyheder omkring, hvordan det ser ud? For det, de er vist de vanskeligheder, den her kunde. Det kunne ligne en omvendt overtagelse. Ja, altså, Lav kan huske navnet. Jeg har lykkeligt glemt det, og der er sikkert en hel masse af vores lytter, der kan huske det, så de kan lige skrive ind på Facebook, hvad det er. Jeg følger ikke Gomspace særlig meget, Lars. Det må jeg sige. Men det er, når ting begynder at falde, så er det ligesom om, så ryger de væk fra radaren. Jeg sidder og holder øje med, hvad for nogen, der har momentum og er på vej opad i stedet for, eller er ved at vende rundt i stedet for at sidde og kigge på de der faldende raketter. Dem kan jeg ikke bruge til så meget. Jeg shorter nemlig ikke aktierne, så derfor så... Så tænker jeg, jeg venter til, der kommer lidt momentum ind, og det er jo der, hvor Lav og Mogens Vad også griner lidt af mig. Du gider ikke at give 13 kroner for en aktie, men du vil gerne give 15. Ja, men ved du hvad, sådan er det jo nogle gange. Det er jo lidt ligesom... Jamen, det forstår jeg godt, Lars. Ja. Det forstår jeg udmærket. Ja. Det er bare det, at hvis den her kunde kommer ud af sit økonomiske ufører, så kan det måske stige fra 13 til 100. Det er jo meget interessant perspektiv. Det er det i hvert fald, men det er jo så også derfor, man skal holde øje lidt med nyhedsstrømmen, hvad der sker omkring Gomspace. Så det er det eneste, jeg rigtig kan sige lige pt. Altså, lige nu vil jeg ikke røre den, og nogle gange, hvis kunder er økonomiske vanskeligheder, så er det jo ikke sådan frem fra den ene dag til den anden, at det lige pludselig går bedre. Det kommer vel over sådan et lidt langt sejere træk. Jeg synes også, nu kan det godt være, at jeg husker helt forkert, når jeg kigger mit katalog her, men det er lidt støvet. Trane, der var også engang noget med nogle satellitter og sådan noget. Jeg ved ikke, om du kan huske. Og der var også noget med nogen, der havde lidt svært ved at betale nogle penge og sådan noget. Så vidt jeg erindrer, men det hele, det endte jo godt. Og Trane blev jo desværre købt af børsen, kan man sige. Men sådan er det jo. Alt på børsen kan jo købes af næsten, undtagen måske lige Carlsberg, hvor fonden sidder på det. Men alt i alt, så nej, altså det er ikke en... det er ikke sådan en, jeg tænker, at den må jeg ind i. Altså jeg købte jo Fingerprint, selvom den så drillede mig lidt i går, men det er jo fordi, den har den her opadgående trend. Der har været sådan på hinanden stigende bunde og så videre, og det var derfor, jeg ligesom har købt ind i den. Og den er jo lidt ligesom... Der er jo ligesom meget svingdør i den, som måske har været i Gomspace på det seneste, ikke? Men jeg kan ikke hjælpe dig mere med Gomspace, Lars, fordi det er ikke en, jeg... Hvad siger du til Fingerprint, så hvis jeg må have lov til at stille det spørgsmål? Jamen, den er jo lige købt, og så jeg synes jo, den ser ud som om, at det er den her slange, der bugter sig lidt opad, og så slangede den lidt nedad i går, og så må vi jo se på mandag, om der virkelig kommer forkerte svingninger i pendulet, og så må man jo så se, om det bliver lukket hen i løbet af december måned, ikke? Men jeg synes, den går opad og har en rigtig vinkel, så sådan det. Lars, jeg kan forsikre dig om, at vi både kommer til at holde godt øje med Fingerprint og med Gomspace. De er jo for nylig kommet ind her i porteføljen. Ja, Fingerprint har så ligget hos Lav et stykke tid, men Gomspace er altså også inde, så det er helt sikkert nogle aktier, vi kommer til at snakke meget mere om i tiden fremover. Tusind tak. Selv tak. Tak fordi du ringede. Det var altså Lars fra Hornbæk, der havde ringet ind på 24/7/24/7. Det har Erik også gjort. Godmorgen og velkommen til dig, Erik. Ja, godmorgen. Hvor ringer du fra? Jamen, jeg ringer fra København, Østerbro. Sådan. Er S-togene begyndt at køre? Nej, ikke rigtigt. Vi er faktisk ikke hjemme endnu. Okay. Vi satser på, at Lars Svendsen snart er her i studiet, hvis de der tog de kommer i gang. Hvad vil du gerne tale med herr Persson om? Jamen, jeg vil i virkeligheden måske helst tale med specialisten i Patriot One Technologies. Og det er, fordi den jo har taget et ordentligt dyk. Den stabiliserede sig omkring 2,5. Nu pludselig ligger den og råder omkring 2. Og der var jo en kapitaludvidelse omkring 2,5, som jeg troede ligesom stabiliserede bunden for den her aktie. Men nu pludselig ligger den råder ned omkring 2. Jeg vil gerne prøve at forstå, hvad er det, der gør, at den pludselig råder derned? Sådan at man måske skal holde fast. Jeg er i den i dag, men jeg blev lidt bange, da den var ned i 2. Ja, Erik, Patriot One Technologies, du siger, du vil gerne tale med eksperten, og det er selvfølgelig Philip Gunst, vi taler om her. Det er ham, der har investeret i den. Der var også lyttere, der ringede ind og spurgte til Patriot One sidste fredag, og derfor så havde vi den faktisk på banen i tirsdags, da vi talte med Philip på telefonen. Han kommer igen på onsdag, men Lars Persson, du kan jo lige give os i hvert fald et teknisk blik på den. Jamen igen, så er vi jo inde derovre, hvor at, jamen jeg tror, at teknikken er god, lidt ligesom med Gump Space, og det skal, det er i hvert fald spændende virksomhed og teknik, men lige nu, der er den jo en nedadgående trend, som du også er lidt inde på, og nu har man lige pludselig enten mistet noget af sin gevinst, eller også så begynder man at være i minus, og så er det jo altid, man spørger sig selv, gud, står jeg det rigtige sted? Altså, hvis jeg hørte Philip rigtigt, altså, så skal man holde lidt i bordkanten og blive, men altså, han kommer jo på onsdag, så må vi jo krydsforhøre ham, så må jeg jo være djævelens advokat og på din vegne spørge, hvad det er, han mener med den her Patriot One. Så det skal jeg huske at gøre. Så Erik, du må holde tålmodig hen til på onsdag, simpelthen. Ja, det gør det bare. Godt. Så vidt, altså Erik, der havde ringet ind om Patriot One Technologies, en aktie som Philip Gunst har i sin portefølje. Han kommer altså som sagt i studiet på onsdag, så tager vi den op igen. Det lyder til, at der er mange, der er interesseret i den her, Lars Persson. Sidste fredag havde vi også folk, der ringede ind og spurgte til den. Man kan også se, at det var hos Nordnet, blev det jo en af de, jeg kan ikke huske, om det var sidste måned eller forrige måned, en af de mest handlede aktier, og jeg tror, at det kan også være, at der er nogen, der har opdaget den selv, og det kan også være, at der er nogen, der har skrevet om på Sharewheel, men vi må også erkende, at der er alligevel en 3-4 lyttere, der sidder og lytter til vores program, og måske er med i sådan noget her. Det håber vi. Og det er jo interessant teknologi, fordi vi ved jo alle sammen, hvordan det er, og vi skal stille os op i række ude i lufthavnen og af med bælterne, og jeg kan huske en gang i Frankrig, der skulle man både sko og strømper, og jeg ved ikke, nærmest, man stod kun i underbukser tilbage. Men så det vil jo være nemmere. Jamen, sådan er det jo i Frankrig. Hvad hedder det nu? Så det vil jo være nemmere, hvis man bare kan gå ind i en længere gang, og hvis der er så noget, der bipper eller et eller andet, så og de kan nå at scanne en og sige, om undskyld, herr Persson, det er vist dem, der går rundt med maskingevær i baglommen der. Kan de lige komme herover, ikke? Så er det lidt nemmere i stedet for... Det var godt, du ikke sagde i forlommen. Nå, ja, Lars Persson, vi skal lige til et spørgsmål fra sms'en 42600427. Daniel, han har skrevet ind her. Han skriver, kære millionærklub, jeg er interesseret i Solar-aktien. Den er faldet meget på det sidste, uden nogen god forklaring, i hvert fald som jeg kan finde. Er den en, som man burde købe sig ind i? Den giver jo et fint udbytte. Tak for et godt program. Altså Daniel, som gerne vil høre om Solar, herr Persson, det er da en aktie, du holder øje med? Ja, det er det, og den har virkelig fået nogle bølbank. Jamen, jeg mener egentlig, ved deres seneste kvartalsregnskab, der gik det ikke så godt, og der kom faktisk en lille nedjustering. Hvorfor den så bare er fortsat som jamen, nærmest en ubåd, der har vendt snuden den forkerte vej, det har jeg ikke lige noget godt bud på. Fordi at hvis man tager... De er jo med i et meget interessant projekt op i Sverige, som også er børsnoteret, der hedder Bimco, mener jeg. Nu skal jeg lige se, om jeg... Og de har sådan et system, hvor man kan få... Ja, Bimco-projektet, hvor aktien steg kraftigt i august måned, og sådan faldet... Ja, sådan blev halveret til 20, men alt i år er den steget 90% det her Bimco-projekt. Det er noget med nogle systemer, hvor man kan blive hjulpet med, hvad det skal være for nogle ting og sager, man skal bruge til forskellige rør og alt sådan noget. Så har jeg helt styr på, hvad det er. Men det er jo udviklingen, der... Men for det første, så var der faktisk en nedjustering i deres kvartalsregnskab sidst. Det var også en af dem, herr Svendsen laver købte analyser, eller det har de i hvert fald engang gjort. Man kan se, at deres seneste kvartalsregnskab, det blev jo et underskud på... det blev et lille overskud på 67 millioner og mod 69 sidste år. Og hele kvartalet, altså fra første til tredje kvartal, blev på 172 mod 216. Så det er gået rigtig dårligt, selvom de har samme omsætning. Så altså, De bruger for mange penge, og det drøber lidt ned på bundlinjen. Men Lars Persson, det her med fint udbytte, som Daniel er inde på, kunne det være noget, der kunne lokke dig til at have sådan en aktie i porteføljen? Jamen, men hvorfor skal jeg købe noget, der falder? Altså, hvorfor skal jeg købe noget, hvor mine værdier hver dag, jeg åbner avisen, skråstrej computeren, ser, at mine værdier er blevet mindre værd? Det er ikke noget, jeg sådan er rigtig fortaler til. Så er der nogen, der kan sidde og fnise lidt af mig, når de ser min African Oil, men det er min gravsten for ligesom at vise, at man kan gøre i nælderne alle sammen. Så det er sådan lidt... Det er et problem, at den har den der dykkende snude, og så må vi jo også se, når nu om overskuddet skrumper, så må vi jo også se, jamen, det han, vores lytter sidder, han sidder og kigger på, hvad udbyttet var sidste år. Lad os se, hvad de nu foreslår til generalforsamlingen af udbytte det kommende år, og der kan det jo selvfølgelig godt være nogle udbyttejæger, der siger, hvis de foreslår det samme udbytte igen, jamen så vil vi løbe det over, og der kan også være, at de har nogle udbyttepolitikker, det er ikke helt, der er ikke godt nok nede i materien på Solar, som siger, at de skal udbetale så og så meget. Men lige nu, det er jul. Prøv at vente til december og se, hvor kursen er kommet hen af, fordi det er jo noget at dykke. Den har jo ellers ligget stabilt omkring de 400 i 18, og i 17 var den mellem 360 og 400, og nu er den altså nede i 260 stykker. Der skal du altså tilbage til... og 2014 for at finde aktien dernede i det niveau, så det er noget af et gok i nøden, den har fået. Det ser ikke så sjovt ud. Hvis du vil tale med os her i studiet, så er det bare fat telefonen og ringe 20 24 7 24 7, så kommer du direkte igennem her til Lars Persson og mig, så taler vi aktie og investering, altså 20 24 7 24 7. Du kan selvfølgelig også skrive en sms, det er der mange af jer, der også gerne vil gøre, kan jeg se. Blandt andet Erik, som har et spørgsmål til svenske X-Brain Biopharma. Der er noget med et uheld, der har kostet en hel del. Hvad gør jeg ved den, spørger Erik. Lars Persson, svenske aktier, det er jo ellers noget, du holder stærkt øje med. Ja, men det er nok en af de lidt mindre... Det er ikke en, jeg har fulgt. Den må jeg må tage den med på agendaen til på mandag, fordi det er ikke en, jeg lige kender. Det må jeg sige. Altså et uheld med... Nogen af forsøgene, eller... Det skriver han ikke noget om. Det skriver han ikke noget om. Jeg må hjem og kigge på den. X-Brain så... Biopharma her med i din lektiebog, Lars Persson, til på mandag. Yes, så er der Hugo, som gerne vil høre, hvad vi siger til Deutsche Bank og Commerzbank. Deutsche Bank, som jo havde fint besøg, var jeg lige ved at sige, 170 mand væltet ind fra anklagemyndighed og politi i går i Deutsche Banks hovedsæde i Frankfurt. Ja. Altså skeletter, der blev ved med at vælte ud af den der bank. Til trods for, at vi har stået også her i Millionærklubben rigtig mange gange og snakket om, at nu er den der virkelig billig, den aktie. Persson, hvad siger du til Deutsche Bank? Ja, så er det bare et spørgsmål om det der D med for banker. Det er lidt dumt i det øjeblik, jeg tænker på danske banker. Nå, men det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Det er Deutsche Bank. Jamen altså... det er jo det er bare ligesom om, at det er lige meget. Nu tror man, at med alle skeletterne er fundet, og hvis man ser den sidste film med Nicolai Likås med Q der, så banker man en væg ind, og så ligger der nogle skeletter derinde. Altså, og det er jo lidt det der. Det er det jo lidt det der er. Så lige pludselig op der, men der var en skjult væg et eller andet sted i Deutsche Bank, og så vælter skeletterne ud. Det er jo lidt. Det er bare ligesom om, at lige meget hvilken skuffe, og vi kan også se det lidt i øjeblikket, så hiver man en ny skuffe i Nordea, så er det noget med nogle franske udbytteregler, man har gjort og båret, og lige nu er Danske Bank med det her estiske, lad os snige os udenom de der banker, lad os ikke blive forelsket i dem, og er det fordi, det er skidt folk, der sidder der? Det skulle man jo nogle gange tro, men det er bare... Det er jo nogle gange så penge, de får måske folk til at gøre mærkelige ting, tænker jeg. Ja, så. Lars Persson, jeg må indrømme, jeg tidligere også har været herinde på Radio 24/7 og snakket om, at man kan jo ikke sådan sige, at bankfolk per se bare er dårligere mennesker, men det kan også godt være, at jeg er lige ved at blive en lille bitte smule demotiveret i min tro, for jeg må godt nok indrømme, at det vælter derud med den ene dårlige historie efter den anden, for de der finansfolk, lad os se, om det overhovedet får en ende på et eller andet tidspunkt. Ja, men... Commerzbank havde Hugo også på banen. Ja. Er der ligesom forskel på, om man kigger på Deutsche Bank eller Commerzbank? Det er jo på en eller anden måde, altså Deutsche Bank er vel den her meget store bank i forhold til altså en stor investeringsbank, hvor Commerzbank vel er lidt mere sådan nede i retail banking systemet eller hvad? Ja, og faldene er også ligesom afdæmpet lidt, ikke? Men det er jo stadigvæk sådan en nedadgående trend. Den ligger mellem 7 og 9 euro, så det er jo ikke, den er jo ikke vendt op og ser interessant ud. Så jamen, nej, altså, find et andet sted at putte dine penge, tænker jeg. Altså, der er ikke noget spændende lige på den korte bane. Altså, og det er sådan noget 2-3 måneder, og så vi skal jo ligesom have noget luft og se, at det går ordentligt og stille og roligt, ikke? Så nej, vent med bankerne. Åh, jeg er så sur på bankerne. Nej, men prøv, vi ved jo ikke, vi prøver jo at forstå, hvad det er, der foregår. Og det er jo der, hvor du kommer ind med en meget godt pointe der, fordi, jamen, er det fordi, at man skal please kunderne, der går og efterspørger, jamen okay, hvordan kan jeg snyde skat? Altså hvis der kommer ind ad døren her og fortæller, Lars Persson, kan du ikke hjælpe mig med at snyde skat? Så kan jeg jo enten sige, ham vil jeg godt have som kunde, eller ham vil jeg ikke have som kunde. Mit problem er, at hvis jeg siger, jamen jeg kan ikke hjælpe dig, så vender han mig hælen og går ud og går over i en anden bank, hvor det, altså vi så det jo i finanskrisen. Der var jo en lille bank, som nu er lidt større i Danmark, som ikke var med på den her ejendomskarusel, lån og spar. Kig på kursen. Aktiekursen, den stod helt stille. De var slet ikke med i den der lånekarusel overhovedet. Og mens at både Roskilde Bank og Amager Banken og Forstædernes Bank, at deres aktiekurser, de tordnede jo derudad, og folk jublede, og det var store applauser. Det er så ikke helt rigtigt, men det, folk var glade, når de kom til generalforsamlingen og fik Skipper Lapskovs eller Forloren Har, eller hvad det var, vi fik rundt omkring. Det er problemet var jo bare, at der var jo noget rådden i de her systemer, ikke? Mm. Og hvorimod at lån og spar sad og sagde, jamen det gider vi ikke at være med til. Og det var jo også sammen med Jordan eller Sudan. De stoppede også med at købe ejendom i København op til finanskrisen, fordi de sagde, hvad sker der? Markedet er fuldstændig ude af trit med, hvad det er i den virkelige verden. Så der er jo nogen ordentlige mennesker på den anden side af døren derude. Når nu vi har fået varmet op under dig i forhold til finansbranchen, Lars Persson, så lad os have en lytter med fra Odense. Hans er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Hans. Ja, godmorgen. Hej. Jeg vil høre, nu jeg har nogle trykaktier, som jeg har solgt, fordi jeg mente, de var blevet for dyre efterhånden. Og så har jeg en lille post i almindelig brand. Jeg ved næsten ikke, om jeg tør at spørge, for det er jo også lidt bank, jo. Ja, hvad hedder det? Så har jeg tænkt på at købe nogle almindelige brand. Altså, nu er det ikke noget teknisk. Nu er det bare sådan som value-aktie, noget jeg skal have i flere år. Er det fuldstændig sindssygt? Det vil du vel mene? Nej, men altså, hvis man så skal tage almindelig brand, så er jeg jo også en forkærlighed for det selskab, og jeg skal sige, at jeg har nogle aktier i det selv. Så jo, bank kan jo være udmærket, men det, der er jo det gode i den her forretning, det er, at der er noget forsikring i, og det er jo der, hvor virkelig de spænder guld. Altså, nu skal jeg jo passe på ikke at tale min egen sag her, men altså... Jeg synes, den ser interessant ud, men det kan jo også være, fordi jeg er medaktionær, og skal jeg tage den tekniske, så er den lavet sådan en bund ned ved 50, og så forsøger den at kravle op. Nu er den lige banket lidt tilbage. Men altså, det der jo vi også ser i øjeblikket, det kan jo godt være, at omkostningerne for at drive bank bliver så dyre, at man bliver nødt til at fusionere nogen. Nu så vi jo, at Nørre Sundby Bank forsvandt, og nogle af de der små banker, og man må også bare almindeligt sige, at almindelig brand er jo egentlig stadigvæk en lille bank, selvom de købte Saxo Privatbank her og fik x antal tusind kunder med i der. Og så har de indgået et samarbejde med Saxo, for at deres kunder kan få en mere interessant handelsplatform. Og så må vi jo se, hvor det bringer almindelig brand henad, også med bankforretningen. Men skal man lige til at sige noget for at modsige mig selv? Skal man måske have noget inden for finanser? Jeg er jo fortaler af, når vi får noget kaos på finansmarkederne, så er sådan noget tryk og top og almindelig brand måske ind i nogle meget gode steder hen. Fordi, jeg gik bare ud af tryk, fordi jeg mente, det var der op på en PE på snart 23. Så... Ja, jeg har dummet mig nogle gange ved at købe dyre aktier, Novo Nordisk og sådan noget, så er det bare banket ned lige pludselig på en dag og sådan noget. Der har vi alle sammen været, Hans. Så Det der er med almindelig brand, det er vel, at de er den lille på forsikringsmarkedet, sådan, eller i hvert fald ikke ja. De allerstørste, og de er vel også en lille i bankforretningsøje med, ikke? Så, ja. Så det er jo der, hvor man... Skal man regne dem som en bank, når man kigger på PE, eller som en forsikringsselskab? Så, fordi som bank, der er de ikke billige, men som forsikring, der er de jo faktisk billige. Ja, altså... Jeg vil jo nok regne dem som en forsikringsselskab, ikke? Ja, okay. Det vil jeg. Og det er egentlig også derfor, jeg har dem med i min portefølje, det er fordi, at jeg vil gerne have noget forsikring, fordi lige meget nærmest, altså vi skal jo meget tæt på kanten, før vi begynder at sige vores forsikringer op, ikke? Altså, vi, ja, vores de har jo et knaldgodt forsikringsselskab, dem har jeg brugt i mange år. Jamen, dem synes jeg, altså ja. Ikke for at lave reklame, det er jo også en af grundene til, at jeg kigger på selskabet. Ja, ja. Så altså, jamen, jeg har svært ved at sige dig imod, vil jeg sige, og så kan du så må du gå hjem og veje min vækst med mine ord, i og med at jeg også selv er lidt med i som investor, så der skal du måske trække 5-6 eller 20% fra, så nå, ja, men man må også være ærlig, altså så sådan er det. Så jeg synes egentlig, at den ser okay ud, sådan som langsigtet. Ja, jeg er da også langsigtet, så sådan er det. Ja. Hans, sådan lød det om forsikringsaktierne. Ja. Held og lykke med, hvad du så inden vælger at gøre. Ja, tak for det, og god weekend. Selv tak. Og i lige måde, Hans, der altså havde ringet ind fra Odense på 20 24 24 7. Det kan du også stadigvæk nå at gøre, hvis du vil tale med os her i studiet. Vi taler aktier og investering. Nummeret er 20 24 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Jamen, jeg prøver jo at have aktier, sådan, du ved, som vi ikke, som jeg ikke skal tale så meget om herinde, sådan så at man kan få komme med sin ubehold eller sin altså rigtige mening, ikke? Man kan jo godt blive sådan lidt påvirket af. At vi man... vil gerne kun have rigtige meninger herinde, mener, Lars Fjersen. Nu skal du høre Mads fra Svendborg, han har skrevet ind til os. Han skriver Torm. Den ser da teknisk interessant ud, og så en smiley. Ja. Jeg ved ikke om du er enig med Mads, men du kan jo starte med at tage kurven frem. Ja. Jo, men det er, og der er jo ved at ske noget i tankmarkedet. Frontline er jo bullret ud af, som vi talte om forleden dag, så de her VLC, de her store Very Large Character på crude oil, er jo steget kraftigt. Torm sejler med lidt mere raffinerede produkter, men der er også ved at ske noget. Jeg vil jo rigtig gerne købe Concordia Maritime, den her svenske, og den er også rigtig bullret derud af, så der er ved at ske noget på hele det her marked. Lav anbefalede så nogle amerikanske tankaktier til mig i stedet for, når jeg nu ikke kunne købe Concordia, som også sejler lidt med raffinerede produkter, men det gad jeg ikke, for jeg vil have den, jeg ville have. Ellers sådan. Kunne det også være lige meget. Så jeg købte nogle Fingerprint i stedet for, men han har fuldstændig ret, og der skal jeg så også sige, jeg har jo støtteopkøbt sammen med Lav i Tormen for noget tid, så det har så også her er du farvet af dine udtalelser. Det er fair nok, men jeg vil sige, der er graferne med mig, ikke? Der er Bollinger-kanalen, der er gået i køb, nærmest lige meget, hvilken indstilling man har på standardafvielsen, og hvad hedder det, nu bliver det lidt teknisk, men der er både stigninger i momentumkurven og RSI og så videre, og Golden Cross med de glidende gennemsnit, jeg bruger 8 og 24 uger, så er det lige ved at være der, hvis man skal lære lidt ned til noget med noget 16, som længste, så har vi fået et lille Golden Cross, og jeg synes det, og omsætningen er for opadgående i aktien, så der er flere positive tegn ved Torm i øjeblikket. Så må vi så se, hvor længe det holder, om det er fordi, at olien er meget billig, så der er mange, der efterspørger transport nu, eller hvad er det, der sker? Eller er det bare et enkelt lille sæsonudsving? Fordi som Lav også var inde på, som ved meget mere om det, det er jo, at når du nu booker et skib for vinterolien, så når den kommer frem, så er vinteren jo over, kan man sige. Altså, så kan den nå måske lige at læse af, og så skal den tilbage for at hente en portion. Jamen, så er vi inde i måske sommer. Og så må vi så se, hvordan det går. Men det er jo det, der er spændende også for de her aktier, Lars Persson, fordi at alle de her historier også på det geopolitiske område, og muligt handelsbarriere og ting og sager, sådan, altså det kan jo i virkeligheden godt betyde positive takter for nogle af de her selskaber, i hvert fald på kort sigt, fordi der så er mere, der skal sejles andre veje rundt, eller hvad ved jeg. Så sådan noget med handelsbarriere, det behøver ikke nødvendigvis at være negativt for de her aktier. Nej, og det kan også være, at man skal begynde at sejle nogle nye ruter, man ikke har haft før. Altså, historien går på, at amerikanerne så sender sojabønner ned til brasilianerne, som så sender deres brasilianske sojabønner over til Kina, fordi man ikke må købe de amerikanske. Så det gør jo lige pludselig, at tingene skal sejles i andre retninger, og USA er begyndt at eksportere noget olie også i større stil. Det gør jo også, at man... man får nogle måske andre sejlruter. Tidligere der var der mange supertanker, der gik fra Mellemøsten over til USA, eller hvor de nu tøffede hen af, eller Nigeria-området deltaget over til USA, eller Venezuela. Det kan jo godt være, at det er nogle andre ruter, de lige pludselig bliver sejlet nu, ikke? Så positivt blik ja. På Torm, i hvert fald fra Lars Persons ja. Side lige her. Og nu, vi har fået en lytter med igennem. Det er endnu en lytter fra København. Det er Kim. Godmorgen og velkommen til dig, Kim. Godmorgen. Jeg vil godt spørge ind til, hvad der sker her som morgen i både Ambu og i, hvad hedder det, Frontline. De falder begge to ret kraftigt. Det er et glimrende spørgsmål. Ambu er nede med over 5%, så vidt jeg kan se op på Lars Persons skærm, Persson. Er der nogen særlige? Ja, der er en anonyme broker, og Carnegie er ude og storsælge i Ambu, så det kan jo godt være, at de tager den gevinst, der er afsted. Den var jo nede omkring. Altså, det må man jo nogle gange det udenlandske marked eller udenlandske investorer, de reagerer jo mange gange lynbørge, hvis de har været nede og købe omkring kurs 115, og så står vi foran en weekend, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der sker, jamen så kan det jo godt være, at de trykker på salgsknappen i hvert fald der, og Frontline er jo også, som jeg lige var inde på, jo en aktie, der er steget pænt den seneste stykke tid. Så ja, det kan være salg. Jeg har ikke lige set nogen justeringer på kursmål og salg, eller kursmålet for nogen finanshusene, men der er jo også nogen, der først fortæller det, når det er sluppet ud. Så ja, jeg tænker, det er sådan noget. Jeg kan i hvert fald se anonyme broker i hvad hedder det nu, i Ambu er storsælger sammen med Carnegie. Ambu, som jo altså har været en aktie, der i den grad har kørt voldsomt nedad, men altså også fået nogle ture op her på det seneste, Lars Persson. Er det risikovillige investorer, som skal være i den, eller har risikobilledet ændret sig? Det er egentlig det, jeg gerne vil spørge dig om. Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, tværtimod, jeg synes, de er on track med alle deres ting og sager, og vi Sydbank var jo ude for, ja, var det sidste fredag eller onsdag, torsdag, vi stod og kiggede på den, og de havde været ude og opjustere den og kommet med et kursmål. Altså, jeg mener jo, at den skulle kunne komme op og koste sådan noget som 150, og måske langsigtet 180, hvis man tager deres vækstcase, hvis man tager en vækstcase-brille på. Og så kan det jo godt være, at PE-tallet bliver et eller andet fuldstændig vulgært eller voldsomt højt. Jeg kigger ikke så meget på det der PE-tal. Det må være andre, der dømmer det. Og det kan være nogle af de ting. Men altså, man skal være opmærksom på, at der var stor omsætning, da den lige drønede ned til 110-120. Og hvis du så nu her kan fyre den af til omkring en, hvad ligger de og sælger den på i øjeblikket, 127, det måske have solgt nogle flere i går, men ja, jeg tror, at der måske er nogen, der sælger sig lidt ud, måske til weekenden, og der skal man bare erkende, at udlandet ejer jo en større del af danske aktier. I gamle dage var det meget ATP og LD, der lå og havde store positioner, og ligesom vi havde Gabriel herinde i forleden dag, så var der ikke så meget omsætning i de danske aktier. Og de der Tornerose-dage, de er lidt forsvundet, så når en udlænding eller et udlandsk investor, han vil ud, så trykker han på knappen, og så bliver der bare flushet ud, altså, og det må vi bare kende. Så ja. Altså, det kommer ind på, nu havde vi jo vores ven på 70 år, jeg ved ikke, hvor gammel du er, som vil være langsigtet på 5 år. Ja, jeg matcher ham. Ja, ja, ja. Så, men altså, jeg vil sige, nu er jeg nærmest i nul på den, fra ja. At have haft tænkt lidt, men umiddelbart kan man, mener du godt, man kan holde den. Altså, ja, jeg vil jo holde den noget tid, og så vil jeg så se, fordi altså, de har fantastiske produkter, der er på vej ind på markedet, og det er det, man skal se på, synes jeg. Frontline. Og hvordan med Frontline, så vil jeg sige, fordi ja, den gik jeg så ind i går, så det er den rigtige. Skal man holde den, eller skal man sige, nå, okay, det var altså ikke helt gjort. Nej, altså det norske marked er jo et rigtig cowboy-marked, så og jeg tror ikke, at bare fordi om de omfavner hinanden eller siger grimme ting, så der tror jeg ikke lige, at det altså jeg vil ikke være bange for den der olie. Og det, man skal bare se også på, hvis du ser på Frontline de sidste par dage, altså udsvingene har været rigtig store. Og lige nu, der har vi lavet et golden cross i går, hvis man tager 8 og 24 dages glidende gennemsnit. Hvis man tager nogle andre, så var det for forleden dag. Og så er der mange gange det, at der sidder jo nogen og bruger det her tekniske analyse. Det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Så der er jo nogen, der måske i øjeblikket ryster træet eller sælger ud, fordi der netop var lavet det her Golden Cross. Jeg kan huske, da jeg var lille dreng og var med op på fondsbørsen, så var der nogen, der også sad og handlede en aktie op, sådan så den lavede Golden Cross. Og så kunne man gå ud og fortælle kunderne, at nu var der Golden Cross i det her. Og selvfølgelig er det her meget... Det var ikke meget bedre dengang, nej, Lars Persson. Nej, overhovedet ikke. Sådan var det. Så hvad hedder det nu? Så der er lige kommet Golden Cross, og det er klart, at nu bliver træet rystet en lille smule for at se, om, ja, undskyld mig udtrykket, aberne virkelig tør holde fast i aktien. Og så er det, at man skal holde lidt i bordkanten, og så sætte sig et eller andet stop loss og sige, jamen, det kan godt være, at jeg er 0 eller lidt minus på den her, men den må godt gå en lille smule ned, og der kunne man så sætte sig et stop loss omkring... ja, hvis vi er sådan lidt daytrader-agtigt, så skal vi måske holde det omkring en 60 eller ja, helt ned på 58, ikke? Fordi det er dernede, hvor de glidende gennemsnit ligger, ikke? I min verden, men det kan være, der er nogen, der ligger højere eller lavere. Så, men det er der, hvor man skal kigge på det i øjeblikket. Kim, dybe vejrtrækninger lyder til at være rådet herfra. Ja, jeg prøver på det. Det er godt. God weekend. Selv tak. Kim, som altså havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Det kan du stadig lige nå, hvis du er igennem her til studiet og have debat med Lars Persson om aktier og investering, så er du velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7. Du har noget på læben, ja, kan jeg se. Ja, men det er fordi, det der med Golden Cross, det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget ulovligt. Det kræver bare, at du har muskler nok. Altså, det er jo, når du sidder som broker, og hvis du har et stort mandat, nu når vi er internationale, så skal du have et kæmpe mandat. Men hvis vi går... Altså, nu taler vi 80'erne dengang, hvor fondsbørsen skiftede fra, og de sad og vinkede til hinanden op på fondsbørsen, og hvor der var, kan man sige, monopol, der var fondsbørsvekselere, og så var der bankerne, der sad over på den anden side af podiet og gerne ville eje aktier. Men da det blev elektronisk, så handlede man et par aktier, blandt andet sjovt nok Torm. Og der var en op Torm, hvor man sad og havde et stort mandat hos et fondsbørsvekselererfirma i København, hvor man ligesom kunne få aktiekursen til at stige lige op, sådan så at der blev lavet Golden Cross. Så kan man sige, om det er manipulation med markedet eller ej. Det er det ikke, fordi hvis der havde været sælger nok, så havde de jo aldrig lykkes med at komme det op. Hvorimod, når der nu var rigtig mange køber, jamen så fik man... Lars, du lyder fuldstændig som resten af finansbranchen, når du taler sådan der. En ting er, hvad der er ulovligt, det er med på, men noget andet er, hvad der er moralsk og etisk forkert. Vi kan tage den debat meget lang tid en anden dag. Vi har kun 10 minutter tilbage, så vi skal lige nå nogle af de spørgsmål, der ligger og venter her. Også Mogens, han har skrevet til os. Han vil gerne have, at vi kun lige nævner hans fornavn, og det er selvfølgelig helt i orden, sådan kan I også få det. I kan få det, ligesom I vil have det her hos os, så skal I bare lige huske at skrive det. Mogens, han skriver til os, at han har fået tegningsretter til Saab. Sådan som den stiger pt, så er det vel bare at udnytte dem med fuld skrue, spørger han. Skal man også udnytte de ekstra, man får, og kan man, eller hvordan bliver de fordelt? Ja, lad os lige starte med at svare på, om man bare skal udnytte dem med fuld skrue. Ja, altså han skal jo i hvert fald huske, at tegningskursen er 225, sådan som jeg lige læste prospektet lynhurtigt her til morgen, ikke? Og alle hovedaktionærerne, var jeg lige vil sige, familien Wallenberg og første AP-fonden osv., osv. Der er mange af dem, der i hvert fald har tegnet pro rata, det vil sige, de har tegnet sig for deres del. Så man skal jo lige tænke på, at efter tegningen, der kan kursen godt lige tage sådan et whoop ned til de der, hvor nogle af de nye aktier er tegnet. Ikke helt derned, men han skal bare vide, at aktiekursen nok kan falde lidt tilbage. Der har været en hel masse skriverier på DI omkring den her emissionskaos i Saab. Så kan man så sige, om det var kaos eller ej. Tegne flere aktier. Altså det, der har været svært for Saab, det er jo at have... Ordrebogen har været fyldt, men det har været svært at få overskuddet ned på bundlinjen. Det er det, der har været casen. Og nu har de jo fået den her ordre på de her træningsfly sammen med Boeing. Så er det ikke gået så godt for den flyver, der faldt ned for Boeing ude i Indonesien. Så og der skal man træningsfly, kampfly 1 og privatfly til transport er også dødelige noget andet. Men hvad hedder det nu? Jeg vil ikke udnytte en ekstra tegning, det vil jeg ikke. Okay. Og det er altid luret med sådan nogle tegninger her, hvordan de skrues sammen, og hvad sker der i markedet bagefter og sådan noget. Det er sådan noget, det er sådan en psykologi og teknik, der ofte opstår. Så jeg vil bare nok nøjes med de aktier, jeg har, hvis jeg skal være ærlig. Altså. Godt. Så fik vi lige den på plads, Lars Persson. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi var omkring formuepleje tidligere. Der er et hav af lytter, som rigtig gerne vil høre om formuepleje, om det er et godt sted at investere. Jeg tænker ikke, vi nødvendigvis lige skal gå ind i den snak, men Claus Petersen, som er til sydlandet er IT-udvikler i formuepleje, han har altså skrevet, at formueplejes fonde, de bygger alle på tangentporteføljeteorien og består i praksis af 70-80% obligationer og 20-30% aktier. Man kan selvfølgelig altså gå ind og læse meget mere om det selv, men så fik vi bare lige det med også. Altså, der er et hav af fonde. Ja, det jeg forstod på. Ja. Inden for formuepleje. Han nævner så også nogle navne på det, men ja. Det behøver vi ikke stå og nævne. Men altså, der er i hvert fald en række, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker, som altså bygger på tangentporteføljeteorien. Ja, men de er jo alle sammen børsnoteret. Det, jeg forstod på vores lytter, det var jo om en børsnotering af formuepleje, altså selve, sådan som jeg forstod, så vil de gerne børsnotere selve formuepleje, altså der, hvor hjernen sidder. Lige yes. nu, der er man ejer af nogle fonde, som bliver forvaltet af blandt andet vores ven Otto Frederiksen, som vi ringer til en gang imellem. Mm-hmm. Og nu har du så muligheden for at købe ind i det selskab. Det er sådan et, og det vil de vist gøre til næste år. Der må de så korrigere, hvis... Ja, 20, tror jeg det er. Men det er så sige mig. Ja, men så der er jo lang tid til, at vi kan blive medejer af de hjerner derude, kan man sige. Godt så. Der er selvfølgelig forskel på, om man investerer en aktie i selve formueplejen, når de engang går på børsen, eller om man køber sig ind i nogle af deres fonde, som yes. altså består af forskellige aktiver. Det kan man jo altså selv gå ind og læse om, hvad det er for nogle aktiver, som passer til en selv. Nå, Persson Rockwool. Ja. Henrik, han ville gerne lige høre, om den er interessant. Jamen, den har også haft lidt... Lidt svært ved, lige pludselig så dykkede den lige omkring, var det lige før regnskabet eller sådan noget. Ja, den har jo haft sådan en dykperiode her på det seneste, og er kommet helt tilbage fra årets udgang, hvor vi startede februar i kurs lige omkring 16-17.000, og der ligger den så nu her, så den har da taget et ordentligt drøn ned. Jeg vil nok lade den konsolidere noget, inden at jeg begyndte at købe op igen. Igen, det er ikke så sjovt at købe de her ting, der falder, fordi at vi ved ikke, hvor bunden er. Nå, men vi ved jo ikke, hvor bunden er, så man kan jo... Jamen, det lyder, jeg ved godt, at jeg er helt med på, hvad du siger, men det lyder bare sådan lidt sjovt, når det kommer ud på den måde. Det er ikke så sjovt at købe det, der falder. Nej, det giver ligesom sig selv. Det er det, men så er det jo, at det ser jo stadig ud, som om det falder, og så derfor er der ingen grund til at løbe ind, fordi altså... Vi har eksempler på, at ting er blevet ved med at falde i lang tid bagefter, at man har købt det, og så sidder man bare der og ser, at minuset bliver større og større. Så man, de der med at gribe efter de faldende knive som privat investor, det er jo der, hvor man skal afvente. Og der var det så, hvis du havde var større forvalter eller et eller andet, og synes, at man så et eller andet, så kunne man måske begynde at støtte opkøbet. Men i og med, at man sikkert ikke kan støtte opkøb 20 gange, i hvert fald med mindre det bliver små beløb, og så bliver det meget dyrt i omkostninger og i handelsomkostninger, så tænker jeg, lad den ligge og hold. Tag den ind på din kandidatbænk. Det er godt med en stor kandidatbænk, som man så kan købe fra, når man så går i gang. Så Lars Persson, når du står og kigger på den kurve, som du har taget op på din skærm over ja. Rockwool, hvor langt skal den ned, før den begynder at blive interessant i forhold til den skulle meget gerne holde her, hvor den startede året, for der ligger sådan et fint plateau omkring de der 16-1700, så den skulle meget gerne slå bremsen i her, og så begynder at køre baglæns, så det forhåbentlig. Ja. Er den på din kandidatpind, herr Persson? Ikke lige nu, nej, fordi jeg tænker, at den skal også lige vende lidt rundt og sådan noget, så jeg har faktisk ikke engang, og den ligger også langt nede på en momentumliste, så den er egentlig ikke rigtig interessant, men... Jeg ved jo ikke, hvor stor en kandidatbænk vores lytter har, så måske kunne han godt logge den ind, eller i hvert fald en, man en gang imellem lige huskede at kigge forbi. Fordi det, der nogle gange sker, det er jo, at man tænker, om den husker jeg lige. Og så lige pludselig en dag, så ser man, gud, nu står den i 2200. Det var da ærgerligt, at jeg ikke kom med på det tog. Så man skal skrive sådan en lille liste, eller gøre et eller andet, og huske at kigge forbi nogle ting en gang. Ja, inden. Du har jo altså en stor og flot og lang kandidatbænk, Lars yes. Persson. Ja. Det er glimrende, hvad der ligger i den, det er, hvad der sidder på den. Det kan være, vi skal samle op på det en gang imellem. Jeg ved godt, du også har andre kunder, som du gerne... Og helt fair for det, er nødt til at, ligesom at fortælle først, i forhold til, inden du handler i hvert fald. Men derfor kunne vi jo godt lige komme omkring, hvad det er, som står først for næste gang, der skal investeres i din portefølje. Herr Persson, tiden lakker mod enden. Yes. Vi missede herr Svendsen. Herr Svendsen missede os. Det er vel egentlig det handler om. Toget er stoppet, og kommer aldrig videre fra Klampenborg. Han sidder i et eller andet S-tog på et eller andet. Og måske ud og kigge på botanik eller et eller andet i Klampenborg. Og så samtidig så er der jo vendt rundt på det, fordi da vi startede, der var det Danmark, der var i minus, og resten af Europas kroster i Norden, der var sådan en lille plus rundt omkring, rundt nullet. Og nu er det faktisk DAX'en og S-30'en og... Oslo er altid noget, der er nede med, med stedet 0,3 og 0,5, og Danmark ligger rundt 0, så vi har byttet rundt på, vi har byttet rundt på angrebsformationen, og så nu er det altså Danmark, der ligger bag i og supply line. Så, er det bekymringer her til G20-mødet, Lars Persson, eller hvad tænker du om sagen? Jeg tror ikke, men altså, hvis man er nogen, der køber og sælger dag til dag og ligger med korte positioner, så tror jeg ikke, man gider at ligge med alt for mange positioner over sådan en weekend, fordi det er sådan en weekend, man... Altså, der kan jo komme hvad som helst. Altså, der er en, der er meget aktiv på Twitter, og der er jo en, der vinker meget til folket. Og, så man ved jo ikke... Nej, nu kommer han jo. Sørger mig. Er Svendsen 1 minut i lukketid? Jeg forsøger, at vi er i jernbanen. Velkommen til. Det var en fornøjelse. Har du haft en god morgen, Svendsen? Jeg har haft en dejlig lang togtur, ja. Nå, og du er også pusset. Svendsen, kan du lige nå at sige noget om, om markedet? Er vi nervøse? Er vi glade? Til det er der vi bekymrede med Argentina? Ja, nej, jeg tror, det bliver lidt positivt, ja. Okay. Merkel også forsinket med sin flyvemaskine, der er noget galt. Men hvad hedder det? Ja, jeg tror, det bliver meget godt. Jeg tror, at det, verden vil gå lidt den rigtige vej, men vi må se. Okay, så det er måske tid til at samle op på nogle af de niveauer. Ja. Kan jeg vide, om Ambu-aktien kunne være interessant? Den er i hvert fald faldet 6%, så lidt billigere end i går, det er den blevet. Ja. Lars Persson, du og jeg, vi hopper i studiet og optager en lille kort podcast, 10 minutter, der sætter fokus på, hvad der kommer til at ske i næste uge, i hvert fald alt det, vi ved. Lars Svendsen, det var en fornøjelse lige. LarsMinute.com. LarsMinute.com. Dejligt, at du kom. Vi lukker og slukker her. Tak til jer, der var med. Hej.